राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 31 जनवरी 1993 दोपहर लगभग 3 बजे बीकानेर राजस्थान में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। शास्त्रों में कई तरह की बातें आती है, कई मत मतांतर है, द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, शुद्धाद्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद है, अचिंत भेदाभेद है, ऐसे कई है द्वैताद्वैतवाद आदि। परंतु गीता और रामायण आदि ग्रंथ वे शास्त्र भी एक बात कहते हैं कि ये जीव परमात्मा का अंश है। रामायण में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुवराशी, और गीता में कहा ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जीव बना हुआ अनादिकाल से परमात्मा का ही अंश है, ममई अंश। तो हम जिसके अंश है उसकी तरफ चलने का हमारे को सबको अधिकार है। जैसे अपने बाप की संपत्ति होती है, उसमें अपने पुत्र का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। हमारे पिता की संपत्ति है, जैसे अभी आप बैठे हो यहाँ और कोई उठाओ उठ जाओ, जब नहीं उठते क्या उठते, बाप की जगह है तो सिद्ध जाओ। हमारे बाप की जगह में उठा नहीं सकता कोई, हमारे बाप की जगह है। तो ऐसे भगवान का नाम हमारे बाप का नाम है, हमारे परम पिता परमेश्वर का नाम है, और परमेश्वर वो हमारा है, हमारे परम पिता है। ऐसे हम हक लगा है तो भगवान पर हमारा पूरा हक लगता है। क्यों लगता है? हम उनके हैं, वो हमारे हैं। बालक होता है माँ की गोदी में होता है तो राजा और महाराजा धमका देता है, तो वो समझता है मेरी माँ है, माँ की गोदी में हो। माँ समर्थ नहीं है, बालक अपनी माँ को मानता है, पर तो माँ का इतना सामर्थ्य थोड़ा ही है। अरे हमारा भगवान जो माता है तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो हमारी माता सर्वसमर्थ है, सर्वसमर्थ माता है हमारी, तुम्हें वो माता पिता तो पिता भी आप ही है, माता भी आप ही है, पिता भी आप ही है, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें वो बंधु भाई संगी भी भगवान ही है, और हमारे मित्र भी भगवान ही है। तुम्हें वो विद्या हमारी विद्या वो की भगवान ही है, और द्रविणम तुम्हें वो द्रविण नाम धन का है, हमारा धन भी भगवान ही है। अब कहाँ तक कहे तुम्हें वो सर्वम, हमारा जो कुछ सर्व जमीन जायदाद हमारी इज्जत प्रतिष्ठा आदर सत्कार महिमा जो कुछ है वो हमारी है, हमारे भगवान की है, हमारे भगवान है। तो भाइयों बहनों ये रास्ता सुगम बहुत है और ऊंचा भी बहुत है, श्रेष्ठ भी है और सुगम भी है, और करने में इतना सुगम है कि इसका तो अभ्यास हुआ हुआ है ना। लोगों में भी ये माँ है, ये हमारे पिता है, हमारे भैया है, हमारी ये भौजाई है, हमारी ये बहन है, हमारा ये भतीजा है। ऐसे अपने संसार में अपनापन का अभ्यास हुआ हुआ ही है। तो ये अभ्यास है नाशवान के साथ में, माता है तो भी शरीर नाशवान है, हम पुत्र बने तो भी नाशवान है, हमारे दादा दादी और सभी शरीर तो नाशवान है। ऐसे कुटुंब का अभ्यास हमारे है, परंतु हमारी गलती हुई कि नाशवान चीजों को अपनी मानते हैं। नाशवान नहीं, वो अविनाशी परमात्मा हमारा है। तो नाशवान शरीर है, इस शरीर के नाशवान के होने से ये नाशवान सब अपने संबंधी हुए। तो नाशवान के नाशवान ही संबंधी है, पर ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, ईश्वर अंश अविनाशी है, शरीर अविनाशी नहीं है, ये तो विनाशी है। हम देखते हैं बालपन में हमारा शरीर कैसा था, जवानी में कैसा था और वृद्ध होते में कैसा है। वो कभी रोगी होता है, कभी निरोगी होता है, कभी मोटा होता है, कभी कृष हो जाता है, तो बदलता रहता है। तो सभी पर तो मैं जो हूँ ईश्वर में रहने वाला वही मैं ही वही हूँ। बालकपन में हम खेलते थे, बालकपन में हम पढ़ते थे, उस समय में ऐसे थे, तो वही आज है। तो हमारा स्वरूप वो अनेक दुनियों में जाता है, तो वो नित्य रहता है, तभी जाता है, बदल जाता तो क्या जाएगा, मिट जाएगा तो क्या जाएगा। तो हमारे नित्यता की सिद्धि है और शरीर की अनित्यता की सिद्धि है। जैसे भाषण से जीर्णानि था विहाय नमान गृहनाथ पुराणी, जैसे जीर्ण कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े आदि पहन देता है, ऐसे पुराने पुराने शरीरों को छोड़ करके ये नए देह धारण कर देता है। तो देहों के मान कपड़ों के बदलने से शरीर थोड़े बदल गया, कपड़े तो पुराने हो गए, परंतु हम तो दूसरे नए पहन देते हैं। ऐसे ये शरीर है भी भाइयों के बहनों के, ये कपड़ा है, ये कपड़ा हो जाएगा पुराना तो पुराना जो छूट जाएगा, फिर नया धारण कर लेंगे, किसी जाके जन्म लेंगे तो नया धारण हो जाएगा। तो कपड़े बदलने से कोई वो स्वयं नहीं बदल गया। आप पोशाक वर्दी काली पहन लो तो आप काले थोड़े ही हो गए, आप लाल पोशाक पहन लो तो लाल थोड़े ही हो गए, आप सफेद पोशाक पहन लो तो आप सफेद थोड़ी हो गए, आप तो वही रहे, आपको कोई बदलता नहीं है, अपन परंतु रूप बदल गया। तो पोशाक बदलती है, शरीर बदलते हैं, देश काल बदलते हैं, परिस्थिति बदलती है, कभी सुखदायी परिस्थिति होती है, कभी दुखदायी होती है। मैंने ऐसे सज्जनों से सुना है, एक भाई ने हमें कहा था, एक सज्जन महेश्वरी ने, कि हमारे पास पहले बहुत दर्द है और बीच में दंत रह गया, तो कल सुई कैसे बढ़ेगी ये मुश्किल हो गई थी, और खेतों में काम करते थे उससे भी बड़ी तंगी भोगते थे। ऐसा भी हमने उसमें देखा है, और अब साथ पास में करोड़ों रुपये है अबार से बताया। तो ये परिस्थिति भी बदलती है, कभी धनवान होता है, कभी निर्धन होता है, कभी बीमार होता है, कभी स्वस्थ होता है। तो ये तो भाई बदलने वाली स्थिति है, परंतु बदलने वाली स्थिति में हम तो नहीं बदलने वाले हैं। तो शरीर और संसार ये तो है बदलने वाला एक जाति का, और जो भगवान और हम है न बदलने वाले एक जाति के। तो हमारा संबंध भगवान के साथ है, संसार के साथ हम भूल से अपना मानते हैं, ये अपना रहेगा नहीं, क्यों अपना था नहीं और फिर रहेगा नहीं, तो बीच में अपना कैसे हुआ। जैसे सपना आता है तो अभी जागते हैं, सपना नहीं है, रात में सो गए, रात में सपना आ गया, सुबह उठ गया तो सपना मिट गया। तो सपना आता और चला जाता है, हम थोड़ी आने जाने वाले हैं। ऐसे शरीर सपने की तरह हो गया तो पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा। तो नहीं पड़ा इस दुआ शरीर का, और हम पहले भी थे अब भी हैं, तो हमारा होना प्रसिद्ध हुआ। तो पूरा संसार हमारा नहीं था और हम नहीं रहेगा, परमात्मा हमारे थे और हमारे ही रहेंगे, वो हमारे हैं, तो हम भगवान के हैं। अब इस बात को मान कर जब ध्यान करें, हमारे भगवान है, भगवान हमारे, जैसे मान के तो माँ मेरी है, मेरी ही माँ। और माँ कुछ नाराज हुआ, माँ तो कहते रहे बेटा नहीं बनूंगा। वो समझता है मैं माँ पर बड़ी कृपा करता हूँ, माँ पर मेहरबानी करता हूँ तो मैं बेटा बन जाता हूँ, माँ अगर ठीक नहीं करो तो मैं बेटा नहीं बनूंगा। बनेगा क्या, तू अपनापन से कहता है तेरा बेटा नहीं होगा, और अपनापना है, बेटा होऊंगा तो अपनापन है, बेटा नहीं बनूंगा तो ये अपना पर सही करता है। क्योंकि माँ के गर्व ज्यादा देखता है ना, तो बालक समझता है माँ के बहुत गर्व है मेरी, मेरे बिना कैसे काम चलेगा इसका, इसको दंड देगा माँ को, तेरे बेटा क्यों होगा। नहीं पड़ेगा तो क्या हो, माँ तो बेटे बिना थी जन्म जन्म से बैठा था, पर बड़ी हुई तो बेटा नहीं था, ब्याह हुआ तो इसके पीछे हुआ है बेटा, तो बेटा नहीं बनूंगा तो माँ की क्या पीड़ जाएगा। तू तो माँ से ही पैदा हुआ और माँ से ही पड़ेगा, तो माँ की जरूरत तो तेरे है, माँ के थोड़ी बेटे की जरूरत है, बिना बेटे बरसों तक जीवी है, वो तो बड़ी हुई है, बस पीछे बैठा हुआ है। तो ऐसे भगवान से, भगवान की भक्ति से जाओ तुम्हारा हम नहीं करेंगे। एक मैंने कथा सुनी थी नहीं, एक बाबा जी थे भगवान के प्यारे भक्त थे, तो भजन कर रहे थे, तो भक्त बड़े विनोदी होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं ना वो बड़े विचित्र होते हैं, उनकी चाहना उनके विचार वो भी अलग होते हैं। ये ज्ञान मार्ग वाले जो सावधान होते हैं वो तो सावचेत होते हैं, मेरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी, ज्ञानी तो भगवान के बड़ा लड़का है, बालक से सुनदास अमानी मान रही अमानी जो होते हैं दास, वो छोटे बच्चे के समान होते हैं, तो बच्चे छोटे के समान होते हैं, छोटे बच्चे का मालदार ज्यादा रखती है, ख्याल भी ज्यादा रखती है माँ, भी कहाँ खाएगा, कहाँ पिएगा, कहाँ रहेगा, और बड़ा हो जाता तो कोई बात नहीं, अब होशियार है, कोई वो भूखा नहीं रहेगा, होशियार है कर देगा ठीक। तो बड़े ज्ञानी का भगवान इतना ख्याल नहीं रखते, परंतु भगवत भक्त होता है उसका ख्याल भगवान बहुत ज्यादा रखते। माइयों में छोटे के लगती है, इस तरह मैं मोरे पौड़ समय तब ज्ञाता नहीं आनी, मोड़ पौड़ तो उसके सुना नहीं आनी, और बालक से समदास हमारी मान रही बालक, वो बालक करो सदा तिन के रखवारी, जिन बाल ही राख रहे माता रही, ऐसे बाल के रख करे ऐसे मैं रक्ष करता हूँ। तो अपने भगवान हमारे भाइयों बहनों, ये रास्ता बहुत सुंदर है और बड़ा भारी श्रेष्ठ है, भगवान के अपने भगवान अपने हो जाए इनसे बड़ी और क्या चीज। बोलो जड़ नाशवान चीजें भी अपनी हो जाती है, मेरा धन है, इतनी मेरी जमीन है, इतने मेरी रुपये है, इतने मेरा कटों में, तो मेरा कण के सभी एक मन में बोध होता है हमारी इतनी चार्ज है। अरे भगवान हमारे कितना बड़ा ऊंचा कर जाए, उसके समान भी कोई संसार में नहीं है, उसके साथ वो हमारे हम उनके है, कैसी आनंद की वृक्ष बात है। ऐसे आप लोग भगवान के साथ अपना संबंध रखो, ठाकुर जी ऐसे प्रेमी है कि क्या बताऊ, उसके समान उदाहरण ही नहीं है। और परमात्मा के परमात्मा है नहीं, जो परमात्मा सदा रहने वाले, तो उनकी आप माँ भर जा रही है कि मैं माँ हूँ, मेरा लाला है, लड्डू पर लाला है। ऐसे वो जब बच्चे को बच्चा मान देती है माँ, तो बालक वो माँ मान लेता है। भगवान के सब घर में ठाठ बाट है, पर माँ बाप नहीं है उनके, इनकी बड़ी भूख है उनके। माँ का उजला बढ़ जाए कि मैं माँ हूँ, तो ठाकुर जी बहुत राजी हो गए। ये मान लें मैं पिता हूँ, परमात्मा मेरा लाला है, छोटा बच्चा मेरा है, तो भगवान बड़े राजी होते हैं। तो माँ और ठाकुर जी ये तो घाटा है, जन्मते मरते उनके तो माँ बाप मिल जाए, अब जन्मते नहीं मरते नहीं माँ बाप कहाँ से लाए बताओ। उनके घर में बड़ा घाटा है, इस वास्ते अगर कोई माँ बन जाए तो भगवान राजी बहुत होते हैं, प्रसन्न होते हैं। जो चीज नहीं मिले नहीं हो घर में वो आ जाए तो आप राजी नहीं होते हो क्या? आपके घर में बहू आती है तो हमारे बहू रानी आई कितना एक आनंद होता है, मैंने प्रसन्नता होती है, हमारे बहू आ गई, लाड प्यार करती है, सास होती है। वो भगवान राम जी जब ब्याह करके आए तो रनवास में पहुंचे तो प्यार किया तो गोदी ले ली सीता रानी को, और दशरथ महाराज गोदी रहते प्यार में, गोदी रहे प्यार करते हृदय लगाते। बधू लड़की जी पर घर आई, कौशल्या जो कहते हैं ये बच्ची है ना, सो लड़की ये बच्ची है, हर पर घर आई है, माँ की गोद में रहने वाली वह पलने वाली यहाँ पर आ गई है, तो इसका प्यार ऐसा करना जो ये माँ को भूल जाए, समझे ये समझे मेरी माँ यहाँ ही है, इसे से प्यार करना। ऐसी बातें कही महाराज, और कहते हैं महाराज जनक की जो करनी है कि भूख भात दिन वरनी, जैसे भात महिमा करता है देने वाले की, ऐसे दशरथ जी महाराज ननक जी के भात बन जाते हैं। लड़ियों के सामने ऐसे जरूरी वाला हमारे आदर करते है, ऐसा सत्कार करते है, ऐसे हमारे को दिया है। तो बेटी वाले भी जानते हमारे तो बड़ा कर दिया, और बेटी वाले जानते तो बेटी वाले तो सदा दबे रहते हैं, भाई हम तो कन्या पक्ष के हैं, आप वर पक्ष के हो बड़े हो, पर वर पक्ष वाले कैसी बात हुई। वहां जब दोनों राजा मिले हैं जनकपुरी में, तब कहा महाराज हम तो कन्या पक्ष के हैं, हम तो छोटे हैं, आप बड़े हो भर पक्ष के हो आप, तो आप बड़े हो कृपा करी जो हमारे यहाँ पधारे, हमारे यहाँ बच्ची हुआ आपने स्वीकार कर लिया। ऐसा सची महाराज कहते हैं हम बड़े क्या हुए, हम तो मांगने को आए हैं, आपसे मांगेंगे हम तो मांगने वाला मांगता बड़ा थोड़ी होता है, बड़ा तो दाता होता है, तो आप अपनी कन्या देंगे हम लेंगे, तो हम तो छोटे हैं लेने वाले हैं, आप देने वाले हो, इसलिए से आपसे उनका स्नेह है। तो भाई ये जो विचार है, ये विचार है भगवान के साथ हो, तो ये तो अपना अभ्यास बना हुआ है, ये अभ्यास ही भगवान की तरफ लगा देना है। उसमें एक बात और करनी होगी, आप भगवान को बेटा मानो, बाप मानो, भाई मानो, जैसी मर्जी और जैसे मानो, पर एक बात खास है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई नहीं है, ये एक भगवान की एक बार करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आने की, ये भगवान की बाण है, भगवान का एक स्वभाव है, एक बाण करुणा निधान की, करुणा निधान की एक बाण है, ये करुणा निधान भगवान का नाम है ना, ये करुणा निधान भगवान का बहुत प्यारा नाम है। ये महाराज सीता जी भगवान को करुणा निधान कहती थी, ये प्राइवेट नाम हरि को पता नहीं इसका, आप उसके प्रेम का नाम है। तो करुणा निधान ऐसे करो, करुणा निधान ऐसे करो। जब हनुमान जी महाराज गए हैं वहाँ लंका में पुष्प वाटिका में, वहाँ सीता जी रहती थी, तो सीता जी है वो डरते थी, देखो रावण का कोतक है, बंदर से कौन आया है, मेरे को ठगेगा, तो विश्वास नहीं किया, विश्वास करेगी कैसे, वहाँ राम जी की बात कहाँ है। दूसरे हनुमान जी के साथ पहले पहचान नहीं हुई, हनुमान जी तो जब किष्कंधा गए तो वहाँ पर ऋषिमुख पर्वत मेरा याद है, तो ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे, तो सीता जी जब तक सास में थी तो हनुमान जी आए नहीं, मिले हुए होते तो समझ लेती भाई राम जी ने भेजा है, तो संदेह करती है कि रावण की माया है, न जाने क्या ठगने के लिए आया होगा कुछ न कुछ, ऐसा सीता जी, तो वो क्या कहते हैं कि महाराज जानकी सत्य सफत करुणा निधान की मेरा नाम लिया, तब सीता जी गुस्सा हो गया कि हमारी प्राइवेट बात है, अपनी घर की बात, सिवाय राम जी और मेरे के और कौन जाने, जो जानते ही कौन है, तो सत्य सब करुणा निधान कहा रहा, तो कहा कि अंतरंग है भगवान का प्यारा, इसको पता है भगवान ने कह दिया है भाई मेरे को सीता जी करुणा निधान करती है, सत्यनारायण सीता जी ने करुणा निधान कब पकड़ा, वो जब गई है ना भवानी के सामने, ये लड़कियां पूजन करता करती है गौरी की, गौरी पूजन जनन पढ़ाई, गौर का पूजन करती है, गौर ईश्वर की उपासना करती है, तो माँ के बेटा कुमारी कन्या हमारी जीती है, कुमारी कन्या तो गौर का पूजन करो, उनकी कृपा से अच्छा घर पर मिलता है, गौरी कृपा से पूजन के गई, तो वहाँ करुणा निधान सुजान शीर समय हजान तरावर हो, तुम्हारो करुणा निधान है, तुम्हारा शीर स्वभाव जानते हैं, मिले सो पर मन में तुम चाहते हो वही तुम्हें मिलेगा, और वो करुणा निधान सुजान है, करुणा निधान है, तो करुणा निधान वहां से ले लिया, सीता जी ने करुणा निधान पकड़ लिया, गौरी ने कह दिया गौरी कृपा से मिले सब घर भर से भी, तो गौरी का कहा हुआ करुणा निधान पकड़ लिया सीता जी नाम प्राइवेट में, करुणा निधान ऐसा करो, करुणा निधान ऐसा करो, ऐसा करो, तो करुणा निधान बात करने से विश्वास हो गया कि बिना अंत प्यारे हुए बिना ये नाम राम जी किसको बताएंगे, तो मैं जानू राम जी जाने, दूसरी किसी को पता नहीं है, तो जब कहा हनुमान जी ने कि माँ मैं सोचा मैं सत्य शपथ करुणा निधान की, करुणा जी ने सौगन सार कहता हूँ मैं करुणा निधान का हूँ, तो विश्वास हो गया, तो ऐसे भगवान है, तो भगवान ऐसे विचित्र है, ये सीता जी कहो, राधा जी कहो, लक्ष्मी जी कहो, पार्वती जी कहो, ये भगवान की एक रूप ही है, सीता जी और राम जी दो नहीं है, एक ही दो हुए, राधा और कृष्ण दो नहीं है, एक ही दो हुए, दो से एक होता हो तो ज्ञान मार्ग है, और एक से दो होता है भक्ति मार्ग है, तो भक्ति में भगवान स्वयं ही दो रूप हो गए, आधे रूप से तो हो गए राम जी और आधे रूप से हो गई सीता जी, ऐसा सीताराम सीताराम सीताराम, माँ का नाम पहले तो बालक का तो स्वभाव ही माँ से ही परिचित होता है, बाप से परिचितता नहीं हो, बाप से संकोच भी करते, गोस्वामी जी महाराज बूढ़े हो गए 100 वर्ष ऊपर से, रामायण लिखे बूढ़े हो गए, उस समय में कबू अम्ब अवसर पाए, मेरी ही सिद्ध ध्याय भी कसु करुण कथा चलाए, बालक से मास्ता है जो बात कहते बालक तो प्यार होता है, बालक को रेत तो ही कहता है बोलता है, बालक संजय ऐसा भी मां सा बड़ा हुआ वैसा कोई भी बालक ऐसा भी कहते हैं, परंतु प्रातः कर माँ को तू ही कहते हैं कि माँ है, मेरी माँ है। और माँ का कोई इतना बड़ा भाई कोई बड़ी भारी माँ है, माँ तो मेरी माँ है, ऐसी नहीं सारी बात है सरलता से जैसे दूसरी चीज है मेरी माँ है। तो कोई बात कह रही हो तो गोस्वामी जी बनाया विनय पत्रिका में सीता जी प्रार्थना करते हैं कबू को अम भाव से माँ माँ कोई मौका मिलने पर मेरी याद दिला देना, रघुनाथ जी महाराज को मेरी याद दिला देना और मेरा नाम मत लेना पहले समझे, नाम लेने से मैं आ जाऊँ नजर में तो मेरे में इतनी योग्यता नहीं ऐसा अच्छा नहीं हो तो भगवान कभी घृणा हो जाए क्या बड़ा निकम आदमी है ऐसा हो जाए तो नाम मत लेना। करुण के साथ चलाने के महाराज आपके भक्त होते हैं उन पर आप कृपा करते हो सबकी पालना करते हो ऐसे कृपा की कथा चलाना, करुणा की कथा जब भगवान द्रवित हो जाए गतिवत हो जाए ऐसी कृपा हो जाए ना ऐसे समय मेरा नाम लेना जो मेरी बढ़ जाएगी। अरे बात कहते और साथ साथ माँ को घूस भी देते हैं तो नाथ तब तब पति नाथ तब नाथ गुणगण गाय तो मेरी भी बात बन जाएगी माँ आपके प्राणनाथ से गुण गाऊंगा उनका यश गाऊंगा चरित्र वर्णन करूंगा मैं तो माँ को भी लोभ देते तो मेरी थोड़ी कृपा कर देना तो रघुनाथ जी महाराज मेरे को देख ले कि ठीक है तू इस बात से वो माँ से प्रार्थना करते हैं। तो भक्त होता है सदा छोटा रहता है वो बड़ा नहीं बनता, अब बूढ़े हो गए रामायण बनाई रामायण बाद में विनय पत्रिका बनाई और विनय पत्रिका में ये प्रार्थना करते हैं तो छोटे ही बनते हैं अपने को। अरे ज्ञान मार्ग तो सीधा तो ब्रह्म ही हूँ मैं तो सीधा ही ब्रह्म जी का बड़ा ही होता है, ज्ञान मार्ग वो छोटे होते हैं तो मेरे प्रौढ़ तरह सब ज्ञानी तो अपने भक्ति मार्ग बड़ा सुगम है, भक्ति के साधन कहो बखानी सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। राम जी ने भी कहा कि सुगम मार्ग से परमात्मा को हम पद प्राप्त कर सकते हैं, तो रास्ता बड़ा सुगम है मार्ग जो आप सुमित कर रहे हो ना अभी ऐसे संबंध भगवान से मानने तो बड़ी अच्छी बात है, अपनापन हो जाए उसमें हम भगवान के भगवान हमारे सीता जी हमारी माँ है सीता जी मेरी मैया है फिर हमारी माँ है कैसे भाव मीठा भाव होता है, माँ नाम बड़ा प्यारा लगता है बड़ा अच्छा लगता है। वो कथा ईश्वर की सरस्वती है भक्त हुई भगवान की सरस्वती। तो एक ब्राह्मण थे वो एक वैश्य भाई के यहाँ रहते थे तो उनके वो माता पिता पहले बूढ़े थे वो स्त्री बच्चा भी मर गए थे अकेले थे। तो उस वैश्य ने कहा कि तुम अपने हमारे ठाकुर जी की पूजा किया करो, ब्राह्मण पवित्र ब्राह्मण भजन ध्यान करने वाले हमारे ठाकुर जी की पूजा करे। तो ठाकुर जी की पूजा में उनको रख दिया तो ठाकुर जी की पूजा करी पूरे हुए उस शेर से एक बच्ची पैदा हुई और बच्ची का नाम लिखा सरस्वती। तो सरस्वती भाई भगवान पूजन करी तो वो जब छोटी थी तो महाराज पुजारी थे ना गोदी में खिला जाए करते बालक अच्छा लगता था उनकी लड़का लड़की था नहीं अब कन्या वैसी बिचारी बोली बड़ी आ जाए उसको कन्या गोदी में खिलाते प्यार लगते। तो बालक का स्वभाव है एक मारवाड़ी कहावत है कि बड़ो देखे कियो और बालक देखे ही बड़ा तो होता है कुछ भी इतना मैंने छाता करी इतना रुपया दिया ऐसे उससे करता है ऐसे बालक किया हुआ नहीं देखते, यहाँ देखते हृदय देखता है बालक। आप घर में देख रहे हैं ना बच्चा गुदार चलता हूँ आपके सामने देखेगा। आप प्यार एक दृष्टि से देखो तो चढ़ गोली में आ जाएगा, ये प्यार नहीं को हाथ में आएगा नहीं। आप समझते बोला है बोला नहीं, बहुत समझ रहा है वो, आप प्यार नहीं करो आपको चढ़ में आपको गोदी नहीं आएगा। स्नेह करो प्यार करो तो एक गोदी में आ जाएगा। तो गोदी आने प्यार से जैसा स्नेह होता है वह बच्चा आ जाता है। तो वे वृद्ध ब्राह्मण बच्चे से स्नेह रखते थे, गोदी में खेलाते थे। तो एक दिन उसे पूछ लिया बहन सरस्वती ने कि ये कौन है। अरे बेटा ये तेरे भाई है, वो भी वो भगवान को लड्डू गोपाल को पुत्र मानते थे, पुत्र मान के सेवा करते थे। तेरा भाई है तो बड़ा वो आनंद आया। बहन का भाई के प्रति बड़ा स्नेह होता है। देखो एक बात है कि बहन जैसा भाई को चाहती है, बहन चाहती है इतना भाई नहीं चाहता है। कई जगह तो भाई विशेष चाहता है, ऐसा भी होता है, पर ज्यादा जगह ऐसा है कि बहन वो भाई का बहुत आदर करती है। बहन है भाई स्नेह ज्यादा करती है, देता भी है, भाई हूँ देता भी है, प्यार भी करता है। छोटे छोटे बालकों को मैंने देखा जो भाई का बहुत प्यार करती है। बहन होती छोटी है वो भी बहुत ले लेती है, छोटे छोटे भाई हमारे भाई है, मेरा भाई है, ये बहुत ले लेती है। आश्चर्य महाराज थोड़ा ही फर्क है, बहन थोड़ी बड़ी है भाई को उठा लेती, गोद ले लेती, प्यार करती, मेरा भाई है, मेरा भाई है, ऐसे बहुत स्नेह करती है। तो भाई का स्नेह अधिक करती है। और बहन बहन है जो चाहती है। ये तो सरस्वती को भगवान ने कह दिया, महाराज ने कह दिया कि लड्डू गोपाल है ना एक भाई, तेरा भाई है ये। अब वो स्नान कराते, पोषाक कराते, चंदन चढ़ाते, आरती करते, फूल चढ़ाते, माला चढ़ाते, तो वह बच्ची की जचकी मेरा भाई है, ये गोपाल गोपाल है, लड्डू गोपाल मेरा भाई है, बैठ के मन में बनी जचगी। अब ऐसी जचगी तो एक दिन मन में आई कि मैं भोजन आज मैं करूंगी। ब्राह्मण देवता कहते नहीं भाई, तुमने तेरे स्नान किया हुआ नहीं है, तुम शुद्ध नहीं है, नहीं गोपाल को तो मैं भोजन करूंगा। अब हटगी सब, मैं तो भोजन करूंगी, मेरा भाई है, मैं भोजन करूंगी, मैं करूंगी भोजन, हटगी। तो फिर वो नहीं माने, बहुत देर तक ज्यादा किया तो मान गया, सात दिन धोला दिया और क्या तुम घर में भोजन। अब भीतर चली गई, अब भैया को भोजन कराने लगी, कुमार कर दिया बंद, प्रकट हो गए ठाकुर जी। अब बैठ भाई तू खेले को बैठ के हाथ से भोजन करे और खेले को, अब ठाकुर जी को भी आनंद आवे। गोपाल लड्डू गोपाल ही ठहरे छोटे से, छोटी मिल गई बहन, फिर बहन भैया भी बड़े आनंद हुआ खेलने से आते में। इसलिए जो खेलते और भोजन करते ऐसे होते होते लड़की बड़ी हो गई। लड़की बड़ी हुई तो घर में बात होने लगी कि भाई, लड़की बड़ी हुई तो घर में बात होने लगी कि भाई बच्ची तो सयानी हो गई है, इसका संबंध करो, ब्याह करो। ऐसी बात हुई तो उसने जाकर भाई से कह दिया कि भाई मेरे माता पिता कहते हैं ब्याह करो, ब्याह करने पर तो मेरे को यहाँ से घर से निकाल देंगे, फेंक देंगे वहां पर, तो क्या करूं मैं। जैसे भाई तुम ब्याह करा ले, कोई हर्ज गोर नहीं, मैं आ जाऊंगा, तुम यहाँ रहेगी तो मैं हूँ ही यहाँ, तुम चाहे तेरे साथ में चलूंगा, तेरे वहां आ जाऊंगा। तो भाई आ जा तो फिर कोई फर्क, फिर बाहर सास रहो फिर रहो, कोई हर्ज नहीं। तो ठाकुर जी ने कह दिया, तो ठाकुर जी ने मान दिया हो ब्याह। तो ब्याह में ऐसा आश्चर्य हुआ, इतनी सामग्री इतना संपन्न हुआ, बड़े आनंद के साथ में लोगों को आश्चर्य हुआ। कितनी दीजिए, कहाँ से आ गई, कहाँ से। अब भाई जो प्रबंध करे, बहन की भाई बहन की ब्याह का ब्याह बड़ा सुंदर हुआ, सुंदर हो जाने लगी तो ठाकुर के मैं साथ चलूंगा पहुंचाने के लिए। तो साथ में गए, बहन के ससुराल पहुंचे, वो दूसरों को नहीं देखते, औरों को पता नहीं है, बहन भाई बहन को भाई भाई को बहन तो देखे, उनके स्नेह था। वहां दो चार दिन रह करके और कहा भाई अब मैं जाऊंगा घर, तू यहाँ ही रहे, तू याद करूँ, जब याद करूँ आ जाऊंगा। तो ठीक है भाई, फिर भाई वो तो याद आए, पर समझे भाई जगह तो वही घर है, वही रहता है, और मेरा घर तो ये हो गया। ऐसे रहते थे तो कई दिन हो गए, बड़ी सयानी हो गई, 15-16 वर्ष की हो गई। तो एक दिन अपने भाई को बुलाया, भाई की बहुत याद आवे, बहुत मीठी मीठी याद आवे, भाई का स्नेह प्यार वो याद आवे। तो ठाकुर जी आ गए, आगे तो आधा बंद कर दिया, आधा बंद कर और कहा कि भैया देखो तुम्हारे वो लोग भगवान कहते हैं, तुम्हारे वो लोग परमात्मा कहते हैं, ऐसे कहते हैं, पर मैं और भैया भाई हो, मैं तो भाई मानूंगी, मैं तो भगवान नहीं मानूंगी, मैं तो मेरे भाई मानू। हाँ भाई तेरा मैं भाई हूँ, तेरा भाई हो, मैं तो भाई मानूंगी, हाँ भाई हो। तो कह देख भैया मैं छोटी थी तो मैंने कहा कि तुम मैं भोजन कराऊंगी, ऐसे मैंने हर्ष पकड़ लिया। तो मैं तो जानती नहीं थी कि आप भोजन कैसे करावे, कैसे शुद्ध होना चाहिए, स्नान करना चाहिए, पवित्र होकर के ठाकुर जी का भोग लगाना चाहिए, मैं तो जानती नहीं थी। पर मैंने हट किया, फिर तो बाबा हो पहले से मच गए। फिर से देखो भैया मैंने देखा तुम उसे कान में कह रहे थे, करे होकर कान में कह दिया तो बाबा मान गए, मेरा कान नहीं माना, मैंने देखा तुझे कान कह रहे तुम मान गए, तो फिर मैंने आप तुम्हारे को भोजन कराया, भोजन कराया फिर प्रगट हो गए, अपने खेला तो तुम्हारे कहने से कराया उसने, नहीं तो ब्राह्मण विवाह स्वीकार नहीं करते थे ऐसे। हाँ भाई मैं ऐसे किया ठीक हुआ थे, तो तुमने कह दिया कान में और साथ में रहे। फिर कहते महाराज ऐसा कहते हैं कहा भगवान हो, देखो भैया भगवान से कुछ हो, मेरा तो भाई हो। हाँ भाई तेरा भाई हो, तेरा भाई हो, कोई नहीं अच्छी हो गया। तो फिर कही महाराज आप ऐसे हो भगवान के, तो कहा भाई देख मैं भगवान भी हूँ परमात्मा ही हूँ मैं। फिर ज्ञान कराया उसको, ज्ञान करा देखो सच्चिदानंद परमात्मा अनंत सृष्टियों को ये अपने रूम रूम में धारण किए हुए ये साक्षात भगवान है। वो कितने भगवान पर सरस्वती कहती वो तो कहते मेरे तो भाई हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, मैं तो तुम्हारे भाई मानूंगी। हाँ भाई तेरा भाई हूँ, सच्ची बात है। इस देश हमारा साथी खेल भी फिर ज्ञान हो गया, क्या देख ये तेरा पति है ना, ये भी मेरा भगत है पूरे धर्म का। वो भगत होने से मैंने स्वीकार कर लिया कि हमारी भाई बहन है और सुख पाएगी, ये भी मेरा भगत है, तुम दोनों भगत हो गए। फिर ठीक है, तो ऐसे ठाकुर जी गन्ना स्वीकार कर लेते हैं। आप सच्चे हृदय से माँ मानो तो भगवान माँ बन जाए। अयोध्या गया था तो एक मेरे वो सज्जन मिले, मैंने कहा भगवान ऐसे, वो बोले कि महाराज मैं क्या करूँ, मैं तो भगवान को माँ मानता हूँ, भगवान तो पुरुष है, मैं मानता हूँ माँ, मेरे को माँ ना हो प्यारा बहुत लगे, माँ माँ माँ करता हूँ, तो हरे को माँ प्यारी लगती है, मैं वो तो माँ मानो भगवान माँ भी है, ना पुरुष है ना स्त्री है, अरे पुरुष भी है ऋषि भी है, भगवान स्त्री पुरुष अलग है, अपने जैसे स्त्री पुरुष होते हैं ऐसे नहीं है भगवान, भगवान जैसे तो मैं तो माँ मानू तो माँ माना करो, भगवान मेरी माँ है। और आज वो सज्जन माँ क्या कह शंकराचार्य महाराज ने प्रबोध सुधाकर में कृष्णा विधान है, माँ तक कृष्णा विधान है, कितने बड़े दार्शनिक पंडित, कितने बड़े ज्ञानी शंकराचार्य, जो विदेशों में भी उनका हुआ कि भाई बड़े बड़े दार्शनिक संत हुए, उन्होंने भगवान से कहा माता कृष्णा विधाने, कृष्ण नाम की माँ मेरे को छोड़ कहाँ चली गई, वो माँ बच्चे को छोड़ चली जाए माँ तो कैसे चलेगी, मेरे को कैसे छोड़ दिया। तो उन्होंने माँ कहा एक बूढ़े संत थे, मैं तो छोटा ही था उस समय, वो बूढ़े उनको बुखार आया, सफेद बालों में बुखार आया, तो बुखार हाय माँ, अब माँ कहाँ बैठी, माँ तो कभी मर गई, पर बूढ़े हो रहे भी माँ नाम आता है, माँ का एक असर पड़ जाता है बालक पर, तो माँ का आधार रहता है ना, आश्रय रहता है, तो माँ का असर पड़ता है। तो ऐसे भगवान को तो माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, मित्र मानो, मालिक मानो, आपके जो हृदय में ठीक जैसे वही भगवान को मानो, भगवान वही स्वीकार कर देते हैं। जी मीरा भाई मारे तो गिरधर गोपाल है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मारे पति है तो भगवान पति उसी स्वीकार कर रहे। भगवान के तो घाटा है तो माँ है, बाप है, स्त्री है, इनका घाटा है तो पूर्ति करता है भगवान को अच्छा लगता है। तो ऐसे भगवान को अपना मान करके आप चिंतन करो, याद करो, नाम जपो, भीतर से हृदय में प्यार करके और उनको अपना पुकारो, तो भगवान बहुत जल्दी पिघलते हैं। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, तो भगत वस्त्र कान में वह पहुंच झट ही जाए। सच्चे हृदय से भगवान को पुकारे तो भगवान बहुत जल्दी आ जाते हैं। एक बात बता रहा आपको, ध्यान दो, आप अपने को भगवान के योग्य नहीं मानते हो, अपने को पात्र नहीं मानते हो, आप अपने को भगवान के प्राप्ति करने के दर्शनों के अधिकारी नहीं मानते हो, परंतु आप विजय चाहते हो तो भगवान कोई अधिकार की परवाह नहीं करती, तुम्हारी कैसे योग्यता है, कैसी अयोग्यता है, कैसे हो, इसको की परवाह नहीं करती, वो अपना लेते। निषाद राज को है ना भगवान का मित्र हुआ, उसको सखा कहा, तो निषाद राज थोड़ी अवस्था में बड़े थे, राम जी छोटे थे, तो अयोध्या में रहते तो राम लला है उसके साथ में निषाद राज को दशरथ जी महाराज साथ रखते थे, और बाहर जावे शिकार को जावे खेलने को जावे तो निषाद राज को कहता भी निगर रखना, छोटा बच्चा है, लाल छोटा है, इनका पर विजय करके आ गए। उस समय भी को बार बार विचार कर लिए, कौशल गया सुकुमार जुगल मेरे बारे, अति सुकुमार जुगल में दोनों ही राम और लक्ष्मण बहुत छोटे हैं, ऐसे कोमल नोए और मिस्त्र के तो बड़े भारी बलवान, महाभट भारी भारी भारी बलवान, उन नाक्षों कैसे मार लिया है राम, राम और लक्ष्मण तो बहुत कोमल है, मैं तो कभी कभी कह दिया करता हूँ ये तुम्हारे बालक कितने कोमल है, रावण को और कुंभकर्ण को पूछो कितने कोमल है, पता लगेगा। कौशल या भागवत जी कैसे मारा, वो ब्याह कर गए तब राम जी सो गए, सुना दिया मस्काज फेरती है, कहती है मग में जात भयावनी भारी, कई प्रकार मेरी तार तारका मारी, बेटा तार को कैसे मार दिया, वो तो खा जाती मनुष्य को ऐसी भयावह बड़ी डरावनी, फिर डर नहीं लगा मारी छोटे मारे डर तो लगे, राम सुनी भयंकर कैसे मार दिया, तो माँ को तो ऐसा देखता छोटा बड़ा माला है। लंका पर विजय कराए तो भी अक्षय सुकुमार दुगल मेरे बारे तो माँ का तो वही भाव है। आप कितने बड़े हो जाओ माँ के साथ बाल की हो भाई माँ तो वही प्यार करती है। कई बार वर्ण रामायण में आया है, भरत जी आए तो उसमें विजय था राम जी के वियोग का, पर भरत ऐसे प्यारे लगे जो माँ का दूध आ गया ऐसा स्नेह उगड़ा गोद में लिया भरत जी को दूध आ गया बड़े राजी हुए। पर आज भरत ही मिल गया राम ही मिल गए मानो इस तरह से। और भरत जी भी कितना आदर करते थे। जब नंदीगांव में रहते थे तो नंदीगांव में वहाँ माता कौशल्या की सेवा में कौन रहे तो अपने स्त्री को कहा कि तुम माँ के पास रहो और माँ की सेवा करना। मैं तो वहाँ राम जी जब वनवास में रहते हैं तो मैं भी इस तरह से वर्कल वसन पैरिक जटा का मुकुट बनाकर जैसे जंगल में वैसे रहूंगा रहूंगा। जमीन पर नहीं, जमीन खोद कर उसी रहूंगा। जन भी जमीन पर तो रघुनाथ जी महाराज रहे तो दास है वो बरोबर कैसे सोए, एक बरोबर तख्ता का खाट लेकर बरोबर कैसे हो, मैं दास हूँ भगवान मालिक है। तो जन धन नहीं खुदा या चरण में चढ़ा बरोबर नहीं सो मैं बरबर नहीं सोता हूँ। ऐसे जैसे तपस्या में तो अपने स्त्री को कहा मांडवी को मैं तुम वहां रहूंगा तपस्या में और माँ कौशल्या की सेवा तुम करना। तो मांडवी जी सेवा किया करती थी, बड़ा आदर से काम करती थी। वे बार निषाद राज से तो बड़े परंतु भगवान उनको सखा मानते थे, प्यारे मित्र मानते। जब वनवास में गए तो फिर वो परिचय दिया कि ये तुम्हारी भाभी भौजाई है, ये सीता जी अरे मेरे साथ में ये तुम्हारी भौजाई है, तू हमारा मेरी तो भैया है आपकी स्त्री है मेरी तो माता जी है मैं तो भैया कहूंगा। ठाकुर जी गया तुम्हारी भौजाई है तो भाई सदा तो भाभी है मेरी तो माता जी है। कितना स्नेह अपनापन कितना विलक्षण अपना बन। तो सबको भाई ठाकुर जी के तीन मित्र है, निषाद राज मित्र है एक, तो एक है सुग्रीव मित्र है एक है विभीषण, ये तीन मित्र है राम जी के, ये सखा कहकर बोलते हैं इनको। तो तीन मित्र इनका अर्थ क्या हुआ कि निषाद राज है वो तो सिद्ध भगत है परमात्मा तो वो प्यारे प्राप्त हो जानने वाले ऐसे सिद्ध भगत है निषाद राज, और विभीषण है साधक भगत और सुग्रीव है ये है विषयी पामर साधना ही नहीं करता ऐसा है भोगों में लगा हुआ है ऐसे भगत। तो इसका उदाहरण दिया भगवान ने कि सिद्ध भगत हो भी मेरा प्रेम कर सकता है मेरे सखा हो सकता है, साधक भी सगा हो सकता है मेरे सखा हो सकता है और विषयी पामर भी अगर मेरे तो मैं तो सखा बना लेता हूँ चाहे सिद्ध हो साधक हो साधारण हो। तो इसकी क्या पहचान होती है कि वनवास में गए तो निषाद राज ने कहा महाराज हमारे घर पर पधारो हमारा घर पवित्र हो जाए। तो राम जी ने कहा भाई मेरे को बचन ऐसा है 14 वर्ष गांव में मैं नहीं जाता घर में कैसे जाऊंगा मैं, मेरे को जाना मैं जाऊ नहीं। तो कहते बस अब नहीं जो कोई बात को नहीं अपनी मर्जी है। और विभीषण ने तब कहा कि जब विजय हो गई रावण मर गया लक्ष्मी जी को कहा कि चलो राम जी ने लक्ष्मी जी को भेजा कि तुम राजगद्दी दे दो, ऐसे सुग्रीव भी नहीं भेजा। तो फिर वो विजय हो गई तब विभीषण बोला कि महाराज हमारे घर पर पधारो स्नान करो थकावट हुई है जिसमें बड़ी परिश्रम हुआ है तो आराम करो। तो राम जी ने कहा भाई मैं पिताजी की आज्ञा नहीं है 14 वर्ष तक मैं गांव में नहीं जाता इस वास्ते मैं नहीं सुनूंगा अब जाओ। अपने जाने का पीछे कहा, निशाचर ने आरंभ में कह दिया, परंतु विवेक ने सुग्रीव ने कहा ही नहीं कि मेरे घर पर चलो। ऐसा स्वार्थ ऐसा ही जब वाद लगा तब कहा मुठी का एक हरी मेरे वाली मुक्के की फिर गया जी महाराज, ये बंधन वो मोर ये काला और मेरे कार है ये भाई भाई इसलिए ऐसा वज्र प्रहार किया महाराज, आपने अच्छी मित्रता निभाई, मेरे तो हड्डियों में पीड़ा हो रही है, जाके तो मेरे को भेजा। मैं कहा पहले महाराज मैं पेश नहीं आऊंगा, वो भगवान बड़ा भारी भगवान है, तो भगवान के भाई मैं दोनों को एक समझ रहा था, बरोबर हो मेरे को पता नहीं, तुम वो मैंने पहचान नहीं सके दोनों भाई बरोबर, तो भूत में भूल में कहीं तुम्हारी बांध लग जाए तो मर जाओ, ठीक नहीं तो बरोबर कैसे हुए, तो ये तो भगवान के शरण था ही सुग्रीव, वो कहती है तारा मना करती है जो कदा समोज मारी है तो मैं वो हूँ सनात, तो ये बरोबर हो गए ना, दोनों सनात हो गए दोनों शरण हो गए, तो ये बरोबर जानने में राम जी तो राज देने को तैयार हो गए, राम जी को दशरथ जी महाराज राजगिरी बैठाते हैं, अरे कंवर साहब जो जानते ही नहीं पहचानते, ऐसे अयोग को रद्दी गिर बैठाएगा क्या करेंगे, तो पहचानते नहीं ऐसे मिलते, राम जी को योग्य माना है, बीबी से वशिष्ठ जी महाराज ने दशरथ जी ने लोगों ने कहा कि योग्य हो गए राम राज के अधिकारी हो गए, इधर राम जी के तो पहचानते ही नहीं, सुग्रीव साथ में रहा बाली आता है पहचानता नहीं, तो कैसे पहचान है, वो भी कहता है कदा तो मुझे मारिये मैं हूँ सनात, तब दोनों शरण करते तो कैसे उस पर बाली कैसे मारू, जब भगवान ने माला पहनाई लड़ने वो गया, लड़ने गया तो मान उतर हुआ, तो भगवान ने कहते मेरे आश्रित ने जान दिया मुझ भुजबल आसत जी जाने, अरे मारा चाची अधम अभिमानी, पर अभिमाना नारी वचन तुम कृष्ण करो, तुम अपने तारा कहती है उनके वचनों को सुनता नहीं है, तेरा अभिमान है तो अभिमान हुआ, फिर तुम मारना चाहता है, फिर मम भुज बल आसत जी जाने मैंने जीने जान दिया मारा पह रही है, तो भगवान ने अपना लिया मोरे आश्रित को मारना चाहिए अधम अभिमानी है, नीच अभिमान बहुत नीच अभिमानी है महाराज से ऐसी अधम अभिमानी ऐसा मारना चाहता, तो भगवान ने समझाया, तो वो सुग्रीव है जो चार महीना रहे प्रवर्षण गिरी पर एक दिन भी मिलने को नहीं गया, साथ मिलकर कम से कम भूखों में इतना रस फस गया कि बहुत दुख पाया हुआ था, ज्यादा भूखा हो उस रोटी में तो खाता ही खाता है, मेरा दुख पाया हुआ था बरसों तक, अब राष्ट्रीय मिल गई राज्य मिल गया धन मिल गया, राम जी ने यही कहा सुग्रीव सुधी मोर बिचारी पावा राज्य कोष पूर्ण नारी चाहती, राज मिल गया खजाना मिल गया स्त्री मिल गई और सब धन मिल गया तो सब मिल गया, इस वजह से सुग्रीव मोरी बिचारी पावा राज्य कोष पूर्ण नारी, अब इसको बस नहीं जो जिस बार से मारा है उसी बार से समझ गया हमारा ये काम दास कर देगा आपको तकलीफ देगी मैं ले होगा, तो भाई ना ना पहली क्या लाए हो कहा तो सखा सुग्रीव, सुग्रीव मेरा मित्र है उसको भाई दिखाना चेता रहा है मारना नहीं है, सर मैंने कह दिया वो भी मारूंगा तो लक्ष्मण जी कहते महाराज ये काम मैं करूंगा आपको आपको तकलीफ नहीं देखनी पड़ेगी, इतनी बिल्कुल बात है, तो ये कभी बुलाया ही नहीं पहले भी नहीं कहा, पीछे हुआ तो भी ये नहीं कि मेरे घर पर पधारो महाराज, कहा ही नहीं। उसे तो मतलब करना था अपना सिद्ध, ये सकाम होते ना वो भगवान को प्रार्थना करे, भगवान वो कहते हैं क्या करो, परंतु भगवान के कहने में अपना काम सिद्ध हो जाए भूल जाते हैं। कोई कहानी सुनाई ना, एक नारियल पर चढ़ा तो भगवान डबरे लगा तो डू जो बन जाऊंगा, तो भगवान को ये चढ़ाऊंगा ये चढ़ाऊंगा ये चढ़ाऊंगा, अंत में नारियल सरा पर आ गया, नीचे उतरा गया चढ़ी जो चढ़ाई भरा ना चढ़ू न चढ़ाऊ। ये भगवान की रात ऐसा करता है, जो पीछे पावर होती है अपना काम निकालने के लिए, तो इसलिए सुग्रीव करता है। परंतु भगवान सखा मांगते है, विभीषण शरण में आता है ना तो पूछते हैं, बोलो सुग्रीव जब दर में आया मारने, वो बैरी का भाई है तो हमारा भेद लेने के लिए आया है, तुम्हारा इसको मान देना चाहिए, इसका विश्वास नहीं करना। तो सखा नीच तुम नीच, वाह सखा वाह नीचे बढ़िया गई तुमने, राजनीति यही है। पर मम पन पर शरणागत भाई आ रही, पर मेरा एक पन है भाई, जो शरण आ जाता है कैसा ही हो, शरण आने पर मैं उसको स्वीकार कर देता हूँ, वो पापी है दुष्ट है बैरी है बैरी है कुछ है, पर मेरे शरणागत आ गया, त्राय त्राय आर हरण शरण सुखो रघुवीर, ऐसे कर वो शरण गिर गया। तो मम पर शरणागत भाई आ रही, सुग्रीव अपनी सदा वो राजगी तो वैसे देता सदा, पर ठाकुर जी ने बोला तात्पर्य ये हुआ कि नीति तुम ठीक जानते हो पर भक्ति नहीं जानते हो, भोगी हो रोगी हो, इस वास्ते भक्ति नहीं जानते। मम पर शरणागत भयारी, भगवान का मैं हूँ, भक्त का मैं हूँ, भगवान हूँ, तो इस बात को समझता ही नहीं। परंतु भगवान कभी सखा पद से नीचा विभीषण को नहीं मानते, तो सुग्रीव को भी नीचा ही मानते, अपने सखा ही मानते, सलाह ही देते हैं, पर लेते हैं पूरी सलाह, माने न माने तो बात ठीक है, पर सलाह तो सुग्रीव से लेते हैं, सखा मानते हैं। तो भगवान तीनों को सखा मानते, इसका अर्थ क्या हुआ, आप हम कैसे ही हो विषयी पामर संसार में फंसे हुए, कैसे ही भोगों में लिप्त कैसे हो जाए, पर ये ना तो मैं आपका भगवान हाथ तुम बैठे हो, वो अपना लेते सुग्रीव को अपना लिया, साधन कर लिया विष्णु को अपना लिया, और वो तो सिद्ध पुरुष था उसको अपना में, तीन प्रकार के साधन सिद्ध सुझाना, तीन तरह के भक्त होते, तो तीनों में कोई सा ही हो भगवान का दरबार खुला है। तो ये साधन बड़ा सरल है, बड़ा सीधा है, और आप जो संसार में संबंध मानते हैं संबंध है, वही संबंध मान करिए भगवान को प्राप्त करो, कुछ मान लो आप बहन माता है भाई मान लो नहीं, प्रयागदास जी महाराज अपना सीता जी को बहन मानते थे, सीता जी पर बहुत स्नेह था, भाई बहन है या राम जी सुंदर पड़े, आपको बनवास हुआ मेरी बहन को बनवास हुआ नहीं, दशरथ जी महाराज ने बनवास तो आपको दिया है, मेरी बहन को बनवास दिया नहीं, आप क्यों लाए, मेरी बहन यहाँ रह जैसी है कितनी कोमल, मैं वही याद करके रोने लग गया, कोमल कोमल चरण मेरी बहन है, ये जंगड़ में कांटा लगे ऐसा लगे, आप क्यों लाए, राम जी से मैं लड़ाई कर देते हैं, मानो बहन पर हक भाई का ही लगता है, राम जी का मन कोई हक लगता ही नहीं, क्यों ऐसा, मेरी सास पूर्ण चाहिए ना, भाई हूँ मैं, बहन बहन जब बहन बड़ी बहन मानते रहे, प्यारदास जी अपने को छोटा भाई मानते, मैं तो छोटा भाई हूँ मेरी बड़ी बहन है, वो सीता जी ऐसे ही मानते, जंगल में चित्रकूट मिलने गए तो कहा बहन चलो तुम चलो मैं जनकपुरी पहुंचा दो, अयोध्या ले चलो और जनकपुरी पहुंचा दो, फिर डरने की बात नहीं मैं तेरे साथ में हूँ, डर है ना बहन है तो डरती है, डर को बोलती है लुगाई, इस बात में तू डर मत, मैं साथ हूँ तेरे, इस बार तेरे को जनक वही पहुंचा दूं अयोध्या चलो। तो कहते भैया मैं चाहो नहीं, मेरे महाराज के साथ रहने से मेरे को बहुत सुख मिलता है, इसका दर्शन करने में मेरे को सुख मिलता है कि भोली है, भोली है, समझती नहीं ये सुख है, जंगल को सुख है, यहाँ कोई आ रहा में खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को जगह नहीं, बातों में आ गई भोली है, समझती नहीं। प्रयागराज जी बहन को भोली कहते हैं, अनंत सृष्टियों को रचने वाली मारा शुभ उसका उदन रुख पाए करुणा निधान भगवान की कृपा के निधान की रुख पा कर संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय सब कुछ वो करती। हनुमान जी उपदेश दिया है सीता जी ने कि हनुमान ये सब काम मैं करती हूँ, ये वनवास जाना राक्षसों को मारना करना सब मेरा काम है, राम जी कुछ नहीं कर रहे हैं, सब मैं काम कर रही हूँ, सीता के बल से सब राम जी किया काम। पर उसको प्रयागराज जी भोली कहते माँ भोली है बहन है ना, माँ जैसी भोली जैसी माँ थी ऐसी बेटी, बेटी फिर और क्या हो, मेरी माँ की बेटी है ना ये, तो माँ ही भोली थी ऐसी बेटी भोली है। सीता जी सुनती है बात है राजी होती है, सुनते सीता जी कोई बड़ाई करे तो सीता जी को इतना आनंद नहीं आता, और कोई भोली भाली के हो तो आनंद आता है। क्यों बोले के घाटा तो भोलापने का ही है, निर्बल मानने को तो निर्बलपना का घाटा है। रावण के टोप से भी वो जब चार भेज दिया है सुग्रीव ने अंगद ने, तो कहते ऐसा लोहे का था क्योंकि सोने की तो लंका ही सगड़ी, तो वहाँ सोना तो लंका सभी सोने की सोने की, अब वहाँ महंगा होता तो लोहा ही होता था, वो लोहे का जो बना सोना तो लोहे लोहा कीमती था वह, तो जैसे लोहा कीमती होता है ऐसे भगवान की माँ है, भगवान का बाप है, भगवान के भाई है, भगवान की बहन है, कोई नहीं तो भगवान की बड़ी कीमती। पूछा है कि घर का धंधा है उसमें समय पहले व्यतीत कर देते और भजन नहीं करते तो हमारे को समय नहीं मिलता घर की सेवा में, तो घर की सेवा करें भगवान की भक्ति करें, किसी भाई ने किसी बहन न रहेगा, कोई कोई बंद बहन न रहेगा। तो मेरा कहना है कि तुम घर की सेवा को भगवान की भक्ति मानो, तुम्हारे को ठाकुर जी ने इस घर में भेजा है तो सेवा करने के लिए भेजा है, सुख भोगने के लिए नहीं, और घर वालों की सेवा करो, भगवान की सेवा करती हूँ मैं भगवान की हूँ, भगवान मारा है और वो घर भगवान को है। पंचमी तो अपना मिलता ना मिलता नहीं मिलता पता नहीं, मैं भगवान का हूँ और भगवान के घर में रहता हूँ और भगवान का ही काम करता हूँ और भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ और भगवान के प्रसाद से भगवान के कुटुम्बी सेवा करता हूँ, ये पांच है पंचामृत। इस तरह से आप घर में रहो काम करो, वो काम घर का मत समझो, मेरे तो काम पड़ा है कि महाराज घर का काम जो भूल जाए, वो घर का काम करो ही मत, तो क्या करो भगवान का काम करो, घर भगवान का है, भगवान का काम समझो, वो सेवा आपका काम धंधा सब हो जाएगा, भगवान की सेवा भजन ही हो जाएगा, वो भजन तो आप मानो तब हो जाने, आप समझोगे तो बड़ा झंझट है खराब है तो खराब हो जाए झंझट हो जाएगा, आप समझो ठाकुर जी की सेवा है तो सेवा हो जाएगी। किसी को भी आप भोजन दो, कोई साधु हो उसको भोजन देना है भोजन बनाना है तो उस दिन आपको परिश्रम मालूम होता है, क्या पता आगे कहाँ से करें, आनंद आता है घास रसोई बनाऊंगी महाराज के लिए। एक ऐसी माई की बात मैंने सुनी है कहीं, एक माई थी ऐसे, वहां तो कोई कोष लाडू कोष कितना मील दो मील कितना बगीचा उसमें ठहरे हुए थे, तो रसोई बनाई, रसोई की सब सामग्री ली, मच्छा दिया साथ में, खाट दिया साथ में, खाट के ऊपर रखे हुआ गई बगीचा में कि महाराज ये भोजन करने लाई हूँ, कि माई ये क्यों लाई है कि भोजन करने वाले आराम कहाँ करोगे। उस माई को कोई पूछे कि तेरे परिश्रम किया उसको परिश्रम मान देगा, उसको आनंद आएगा, मैं तो निहाल हो गया, खाट तक उठा देगी, हमारा आराम कहाँ करेंगे। इस तरह से भगवान का काम समझो, भगवान का घर समझो, तो काम धंधा आफत नहीं होगी, उत्साह हो जाएगा कि ठाकुर जी सेवा करती हूँ। तो मेरे कहना है उस ठाकुर जी की सेवा समझो, घर का काम नहीं है ये, ठाकुर जी की सेवा है। यह ठाकुर जी का ही घर है, यह ठाकुर जी की कुटुम्ब भी है, ठाकुर जी का ही धन संपत्ति है, ठाकुर जी का धंधा, ऐसा करो।